Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już piątek, 10 sierpnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś pogrzeb generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego, zasłużonego żołnierza Armii Krajowej, prezesa Związku Powstańców Warszawskich. Prezydent będzie rozmawiał w poniedziałek z ugrupowaniami, które apelują o zawetowanie nowej ordynacji do Parlamentu Europejskiego. To już pewne, w Stanach Zjednoczonych powstaną siły kosmiczne. Dziś w Warszawie odbędzie się pogrzeb generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego. Uroczystości rozpocznie msza święta o godzinie 13 w kościele świętego Karola Boromeusza na Starych Powązkach. Po nabożeństwie generał zostanie pochowany w grobie rodzinnym. Zbigniew Ścibor-Rylski był żołnierzem Armii Krajowej, prezesem Związku Powstańców Warszawskich, członkiem grupy inicjatywnej Muzeum Powstania Warszawskiego. Przez wiele lat angażował się w działalność na rzecz zachowania pamięci o powstaniu. Uczestniczył w corocznych obchodach rocznicowych, spotykał się z młodzieżą, której chciał przekazać etos żołnierza Armii Krajowej. Został odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznym, a także Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 3 sierpnia w wieku 101 lat. Prezydent będzie rozmawiał z ugrupowaniami, które apelowały do niego o zawetowanie nowej ordynacji wyborczej do Europarlamentu. Andrzej Duda jeszcze nie podjął decyzji, czy zawetuje ustawę, choć we wczorajszym wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej przyznał, że mocno skłania się ku zawetowaniu przepisów. Rozmowy z przedstawicielami opozycji mają odbyć się w poniedziałek po południu w Pałacu Prezydenckim. Mają wziąć w nich udział przedstawiciele Kukiz 15, PSL-u, Partii Razem i Prawicy RP. Te formacje poparły stanowisko Klubu Jagiellońskiego, pod którym podpisało się blisko 5000 osób. Skąd decyzja o zaproszeniu na rozmowy, to tłumaczy szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydent uznał, że chce wysłuchać ich racji, chce wysłuchać tych opinii, ich argumentów, które przedstawili w apelu pisemnie, ale oczywiście w rozmowie to będzie można pogłębić tę dyskusję i prezydent przed podjęciem decyzji chce taką dyskusję odbyć. Decyzja prezydenta ma być znana najpóźniej do przyszłego piątku. Zdaniem wicepremiera i ministra nauki Jarosława Gowina ewentualna blokada zmian w ordynacji wyborczej do Europarlamentu nie powinna wpłynąć na relacje prezydenta z parlamentarną większością. Z szacunkiem odnosimy się do zapowiedzi weta prezydenckiego. Ewentualne weto nie będzie żadnym przedmiotem kontrowersji między panem prezydentem a obozem Zjednoczonej Prawicy. Za naszą próbą zmiany ordynacji wyborczej nie stały żadne kalkulacje polityczne. W myśl nowej ordynacji w każdym z okręgów wybieranych będzie co najmniej 3 europosłów. Do tej pory ta liczba była nieokreślona. Według opozycji spowoduje to podniesienie efektywnego progu wyborczego. Zdaniem polityków PiSu zmiany mają zapewnić lepszą reprezentację europosłów w tych okręgach, gdzie dotąd przypadały 1 lub 2 mandaty europosłów. Według partii rządzącej nowa ordynacja nie przekreśla szans małych ugrupowań, bo na podobnych zasadach w wyborach samorządowych mandaty zdobywają również lokalne komitety czy mniejsze partie. Dziś będą strajkować piloci Ryanaira. Z tego powodu odwołano około 17% lotów, m.in. z Brukseli, Kolonii, Sztokholmu do Modlina, z Hamburga do Katowic, Düsseldorfu, do Bydgoszczy czy z Berlina do Krakowa. Biuro prasowe Ryanaira przekazało, że wszyscy pasażerowie, których loty odwołano, zostali powiadomieni o tym przez przewoźnika. Jednocześnie biuro odsyła pasażerów na stronę internetową linii, aby mogli sprawdzić aktualny status swojego rejsu. Protestujący piloci domagają się wyższych zarobków i poprawy warunków pracy. Stany Zjednoczone w 2020 roku utworzą nowy rodzaj sił zbrojnych – Wojska Kosmiczne. Potwierdził to oficjalnie podczas wizyty w Pentagonie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. W najbliższych latach Amerykanie wydadzą na ten cel miliardy dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Mike Pence oświadczył, że Ameryka jest bliska otwarcia nowego rozdziału w historii sił zbrojnych. Wiceprezydent podkreślił, że utworzenie wojsk kosmicznych jest konieczne, ponieważ rywale Stanów Zjednoczonych prowadzą coraz bardziej agresywne działania w przestrzeni kosmicznej. Kosmos zmienił się fundamentalnie. Kiedyś był spokojnym miejscem bez rywalizacji. Teraz jest zatłoczony i antagonistyczny. Inne kraje starają się podważyć dominację Stanów Zjednoczonych w kosmosie jak nigdy wcześniej. Według przedstawionego przez wiceprezydenta USA planu jeszcze w tym roku do Kongresu trafi projekt ustawy o utworzeniu sił kosmicznych. Zaczną one być formalnie tworzone za 2 lata. Planowane jest także utworzenie stanowiska zastępcy sekretarza obrony do spraw kosmosu. Stany Zjednoczone mają w tej chwili 5 rodzajów sił zbrojnych. Wojska lądowe, powietrzno-desantowe, lotnictwo, marynarkę wojenną i straż przybrzeżną. Programy militarne w kosmosie podlegają obecnie siłom powietrznym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja zza oceanu kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W ciągu dnia od 24 stopni na zachodzie i nad morzem do 33 na Mazowszu i Podlasiu, miejscami przelotne opady deszczu, także burze, które będą możliwe praktycznie w całym kraju, wiatr na ogół umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. To, że ludzie po spektaklu nie pędzą do domu, tylko jeszcze siedzą w kawiarni, jeszcze gadają do bladego rana. No i to przede wszystkim, że moi młodzi koledzy, prawie wszyscy, pracują z wiarą, nadzieją i miłością, z pasją. A ta pasja to rzeczywiście jest ten obszar cierpienia, bólu, ale i szczęścia, ten obszar polsko-niemiecko-żydowski. Trójka pod księżycem. Pracuję z Teatrem Atelier mniej więcej od roku, może nawet dłużej. Tłumaczyłam pieśni Mordechaja Gebirtiga dla wykonawcy, pieśniarza i reżysera naszego, Andrzeja Hübnera Ochodlo. A później robiłam coś w rodzaju musicalowej przeróbki sztuki Wrogowie Singera, której daliśmy tytuł Wilki i właśnie z Zygmuntem Koniecznym pracowaliśmy nad pieśniami. Andrzej przyjechał do Polski już dawno, 8 lat temu, studiował tutaj, jest pieśniarzem, aktorem i reżyserem, ale chyba najbardziej lubi łączyć to wszystko i jeżeli idzie o Teatr Atelier, który jest jego ukochanym dziełem, no to jest po prostu duszą tego wszystkiego. Najkrócej rzecz można ująć tak, że gdyby ktoś z nas, takiego jakby już ukształtowanego zespoliku, przynajmniej trzonu, odpadł, to Teatr Atelier by istniał dalej, natomiast gdyby Andrzej się wycofał, to my byśmy się niestety rozproszyli, bo on jest rzeczywiście duszą i sercem, on wymyśla repertuar i on wymyśla pewien styl, który nadaje teatrowi. Wprost zachwycona tą mnogością różnych zdarzeń artystycznych i teatralnych i plastycznych, które się dzieją w Sopocie, bo przecież to jest coś nieprawdopodobnego, jeśli to porównać z doświadczeniami mojego pokolenia, kiedy właściwie 2-3 imprezy można było zliczyć na palcach, a tu w końcu my gadamy i gadamy prawie całą godzinę o naszych rozmaitych teatrzykach i teatrach naszych marzeń, a przecież siedzimy w końcu jakby kątem w Operze Leśnej, gdzie się odbywają próby do festiwalu piosenki, więc to jest cudne, że się tyle rzeczy dzieje. Od godziny prawie rozmawialiśmy, tak, to prawda, tyle, że było to 23 lata temu. Wtedy André mieszkał już 8 lat w Polsce, tak, a Agnieszka Osiecka współpracowała z Atelier istotnie od niedawna, ale 23 lata temu to było jej przedostatnie lato. Wtedy też poznałyśmy się i po raz pierwszy byłam w Atelier. Przywołuję te nieliczne z Agnieszką Osiecką nagrania z połowy lat 90. z roku na rok. No taka forma rytuału, który nie wiedzieć czemu zdenerwował demony. Dzisiaj będziemy je skutecznie odpędzać. W końcu lato jest jubileuszowe. Zapraszamy do drugiej. Grażyna Oczkowska i Wojtek Dorosz, 330 km oddaleni od nas. My to Barbara Marcinik i Andrzej Dubas z Radia Gdańsk. No i oczywiście współgospodarze tego spotkania oraz goście, ale przedstawimy się za jakieś 2 minuty. A tymczasem muzyka zespołu, który niedawno występował na międzynarodowych spotkaniach z kulturą żydowską. Tutaj właśnie w Atelier. To zespół Trio Kroke, czyli w Jidysz Kraków. Zawsze entuzjastycznie witani w atelier, choć nie tylko oni. No właśnie. Proszę Państwa, ja jestem niezwykle podekscytowana faktem, że mimo iż znamy się z atelier od 23 lat, w nocy spotykamy się naprawdę tutaj po raz pierwszy na tarasie teatru i klubu Atelier zarazem. Podejmują nas prezes Barbara Wiszniewska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz współzałożyciel Teatru Atelier, dyrektor Sopockiego Lata Teatralnego, aktor, pieśniarz i reżyser Andrzej Hübner-Ochodlo. Bardzo mi miło, dobry wieczór. A naszymi gośćmi są, bardzo proszę o to, żeby uaktywnili się współgospodarze. To znaczy, ja bardzo się cieszę, że mogę Państwa przedstawić Magdę Smalary, która, powiem coś o Tobie, która jest laureatką naszego festiwalu Pamiętajmy Osiecki, który prowadzi przepiękne wszystkie koncerty tu na naszej scenie i którą jako aktorkę niedawno widziałam w gościnie, grali w Teatrze Szekspirowskim i bardzo, bardzo pięknie grała w spektaklu nasza klasa Swobodzianka. To nie była nasza klasa, to była historia Jakuba. A, to była to. Historia A to było Kuba. Niesamowite. Doskonale. Barbaro, ty przedstawiasz. Tak, a ja bardzo się cieszę, że przedstawiam naszego wieloletniego przyjaciela, dyrektora artystycznego konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej, Jerzego Satanowskiego. Dobry wieczór. Słynny, charakterystyczny bas. A mnie przypadło przedstawienie reżysera, dyrektora Teatru Nowego w Poznaniu, Piotra Kruszczyńskiego. Dobry wieczór Państwu. Piotr jest jednym z moich ulubionych gości poznańskich, ale dzisiaj występuje w bardzo szczególnej roli. To wszystko będzie się stopniowo objawiało, a jednym z jubileuszowych gestów będzie tej nocy opowiadanie o pierwszych spotkaniach z Teatrem Atelier. Każda z osób będzie bardzo proszona przeze mnie o uczynienie tego w możliwie jak najbardziej atrakcyjnej formie. Tak, tak, tak. Atelier każdego roku obchodzi jakiś jubileusz, André, zatem trzeba przypomnieć, jaki tym razem. To znaczy, nie co roku, Baszka, co jakiś tam rok. W tym roku obchodzimy 25. edycję Lato Teatralnego, ponieważ pierwsza edycja była w 1994 roku i teraz mamy 2018, to jest 25. edycja i za rok, w 2018 roku... W 19. Jeżeli najwyższy zechce, obchodzimy 30. urodziny Teatru Atelier, bo pierwsza, i tu Jurek jest świadkiem, pierwsza premiera była 1 września w 1989 roku, mianowicie z sztuką Gwiazdy za murem, z Twoją muzyką. Jak to prawda, oczywiście, ja chyba jestem z obecnych tutaj najdłuższym współpracownikiem tego teatru. Basia jeszcze chyba wtedy z nami nie była. Mówimy o Barbarze Wiszniewskiej oczywiście, bo są dwie Basie przy tym stole. I ta Gwiazda za murem, taka sztuka o getcie napisana przez Jacka Stanisława Burasa z moją muzyką była naszym pierwszym spotkaniem. A ja Andrę spotkałem troszeczkę wcześniej, chyba przechadzał się po pięknym Wrocławiu w czasie festiwalu piosenki aktorskiej, szukał kontaktu. Oczywiście rzucił się głównie w uszy swoją bardzo charakterystyczną polszczyzną, którą zresztą do tej pory używa w sposób wyłączny dla siebie. Wyrafinowany, powiedzmy. Wyrafinowany i za bardzo zabawny czasami. Ale wtedy jeszcze wydawało mi się, że to jest taka przygoda jak wszystkie moje przygody, że po prostu robię muzykę do przedstawienia teatralnego. Nie przeczuwałem, że to się zamieni w taki długi związek i że moje funkcje przez lata w tym teatrze będą się ciągle zmieniały, coraz więcej będziemy robić wspólnie rzeczy i rzeczywiście oprócz teatru powstaje taka specyficzna instytucja skupiająca wielu ludzi i dla wielu też pokoleń kultowa, nie mówiąc już w końcu o tym, co połączyło nas prawie wiecznym uściskiem, czyli właśnie konkurs na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej. Trzeba też powiedzieć, że po tym pierwszym spotkaniu jeszcze chyba wyjechałem z Teatrem Atelier gdzieś do Niemiec na jakieś warsztaty i tam zrobiliśmy kolejne przedstawienie, tym razem z moich piosenek, ale potem jakby Agnieszka Osiecka bardzo mocno weszła w ten teatr i w związku z tym wydawało nam się, że jeden delegat z głębokiej stolicy polskiej tutaj wystarczy. I mój taki następny powrót był smutny, ponieważ Andrzej poprosił mnie o stworzenie programu po śmierci Agnieszki Osieckiej, złożonego z naszych wspólnych piosenek i właściwie wtedy się zaczął też, narodził się pomysł tego konkursu, znaczy przeniesienia tego konkursu, bo taki w szczątkowej formie już istniał. Jak i też pomysł, żebym się wciągnął mocno w lato teatralne. Zrobiłem tutaj, nie wiem, czy nie z 15 premier i właściwie co roku albo coś gram z tego już bardzo bogatego zbioru, albo tworzę nowe przedstawienia. Także rzeczywiście wychodzi na to, że Teatr Atelier będzie teatrem, z którym oprócz Teatru Nowego w Poznaniu współpracuję najdłużej. No fantastycznie. Jerzy Satanowski przy okazji przebiegł co najmniej 10 lat historii i Teatru Atelier, i no troszkę mniej Sopockiego Lata Teatralnego, bo oczywiście matematyka tutaj jest bardzo precyzyjna, ale nie będziemy liczyć o tej porze roku, więc powiedz, Andrzej, o ile lat młodsze jest Sopockie Lato Teatralne od Teatru Atelier? To jest strasznie skomplikowane pytanie, jest... zadajesz w środku nocy. Dokładnie, liczmy, 89 to jest 4 lata, 5 lat właściwie. Jednak liczysz, no tak. Dobrze, no dobrze. Proszę Państwa, sytuacja jest dosyć skomplikowana, bo na tarasie Atelier ludzie fantastycznie bawią się, bo jest cieplutka noc. Ja tak ciepłej nocy... Nie było jeszcze. Tak, nie pamiętam, w Sopocie jest 25 stopni, a jest po północy. No, taka powiedziałabym śródziemnomorska, klasycznie śródziemnomorska, a może nawet tajska, bo jest duża wilgotność powietrza, czyli no, tropik po prostu. Także oddycha się ciężko, mówi się ciężko. No, państwo tam harcują, no bo są młodzi i mają do tego prawo, więc gdyby były jakiekolwiek problemy ze słyszeniem nas, to proszę nam dać znać. No, będziemy się starali jakoś uczynić sytuację bardziej komfortową dla Państwa, którzy są gdzieś poza Sopotem, którzy słuchają nas przez radio. Proszę nam dać w ogóle sygnał jakikolwiek, że Państwo nas słuchają, bo mimo, że jest to wielka przyjemność, to jednak jest to pewna forma poświęcenia, funkcjonowanie właśnie o tej porze, no, w tej temperaturze i w tym kontekście akustycznym. Jerzy Satanowski, jak powiedziałam, przypomniał w skrócie naturalnie znaczną część tej historii, którą dzisiaj chcieliśmy opowiedzieć, ale może zostawmy Teatr Atelier, żebyśmy mieli o czym opowiadać za rok, jak dobrze pójdzie. Natomiast dzisiaj koncentrujemy się na Sopockim Lecie Teatralnym, czyli na tym, co zaczęło się rzeczywiście 25 lat temu. I teraz skieruję nasze mikrofony do, tak sądzę, naszych gości, prawda, Barbaro? Barbaro, Andrzej. I dopytajmy ich, jak oni pamiętają swoje początki związane z Teatrem Atelier, ale już w ramach Sopockiego Lata Teatralnego. Magda Smalara robi wielkie oczy, bo ona jest najmłodsza w naszym gronie, najpóźniej tutaj przybyła. Nieprawda, nie znam, że najpóźniej przybyłam no, tu. Kto był od ciebie później w tym gronie? No Piotr, ponieważ ja się urodziłam w Gdyni i ja tutaj bywałam lat temu, 25, kiedy się zaczynała cała historia. Naprawdę, to były takie wyrzucone na brzeg, znaczy nie wyrzucone, tylko wyciągnięte przez rybaków na brzeg łódki. Mm-hmm. Sopot wyglądał zupełnie inaczej i ja siedziałam w takiej łódce z moją przyjaciółką, najlepszą na świecie, też zresztą Agnieszką, która gdzieś tu krąży, i siedziałyśmy i jeszcze wtedy na nielegalu piłyśmy piwo i zobaczyłyśmy nagle dwie postaci i to był Andrzej z Agnieszką Osiecką i nam w ogóle odebrało dech w tej łódce. I był taki konkurs ogłoszony przez Teatr Atelier, że można było wygrać kolację z Agnieszką Osiecką. I myśmy nawet nie startowały w tym konkursie, bo stwierdziliśmy, że po prostu nie mamy jej nic absolutnie do powiedzenia i byłoby to żenujące w naszym wydaniu. Byliśmy w jakimś szczycie po prostu depresji takiej nastoletniej. I potem, jak już się okazało, że jakoś się wgryzłam w tę historię i poznałam ludzi, jej wielkich przyjaciół i ludzi, którzy byli z nią blisko, to był to duży błąd i trzeba było, jak to się mówi, zagadać i trzeba było naruszyć tę barierę i zburzyć ten klosz oddzielający nas od wielkiej postaci, bo Agnieszka Osiecka była dla nas kimś niezwykle ważnym. No to była nasza absolutna idolka i no, trudno mi, nie wiem, przywołać kogoś, kto teraz byłby kimś takim dla młodych ludzi. No to po prostu była absolutna gwiazda i wielka osoba i przeszliście obok nas tak, nie wiem, no parę metrów dosłownie i nigdy tego nie zapomnę, więc tu przepraszam, że cię wyprzedziłam, ale rzeczywiście byłam tu chyba wcześniej. No dobrze, czyli Magda jako dziecko jako jeszcze nieświadome, pijące piwo na plaży, w łódce, no fantastycznie. A to, co zobaczyłaś, czy ci ludzie, których zobaczyłaś, to był Biały Anioł, czyli Agnieszka Osiecka i Czarny Anioł, czyli no właśnie, czyli André, bo miał wtedy takie czarne loki. Wyglądali zjawiskowo oboje, tak. Tego jestem pewna. Mm-hmm. No, no tak sądzę, że to ja też pamiętam tamte czasy. No dobrze, mogę wystąpić w roli tej, która najpóźniej pojawiła się na tym terenie, bo rzeczywiście było to 23 lata temu, czyli lata 95-96. Teraz oddajemy głos Piotrowi Kruszczyńskiemu. Człowiek z Poznania, wydawałoby się, że nie miał szans tutaj w ogóle dotrzeć. No gdzie? No proszę. Ja popadam w już taki dziki jakiś, wiecie państwo, płaczliwy sentymentalizm niemalże, bo jestem w Sopocie nieprzerwanie co roku od 1968. I, taka licytacja. I no jako roczniak pełzałem tutaj po tym piasku nieopodal. Kiedy jeszcze nic nie było. Nie, no parę rzeczy było. Na przykład, proszę Grand państwa, Hotel był, no. Kieruję swoje spojrzenie na wprost i tam za plecami André Hübnera Ochodlo jest dawny budynek Łazienek Północnych. I tam pamiętam, że taka chłopięca inicjacja jakaś nastąpiła, ponieważ było tam solarium na piętrze, gdzie panie wyłącznie mogły przebywać za drobną opłatą w negliżu. I ja sobie przypominam, że w latach 70. moja babcia tam chadzała. I opowiedziała. Ze swoją koleżanką. Nie, i w latach 70. pamiętam, że raz kierując tam wzrok z kosza plażowego, gdzie siedziałem z moim dziadkiem, zobaczyłem kobiece piersi. Pierwszy raz w życiu. Ponieważ pani za bardzo się wyłoniła zza barierki. Więc to takie historie z Sopotem związane, a nie z teatrem... Tego. Nie mamy szansy. He steals us the show. Natomiast w teatrze Atelier przeżyłem takie inicjacje teatralne, dzięki André między innymi, ponieważ to on przywiózł do Polski z dużą odwagą dramaturgię Taboriego i prezentował ją tutaj na deskach scenicznych. To on pokazał mi dramaty między innymi Larsa Norena na przykład. Bardzo przeżyłem tę inscenizację. Ja nie wiem, Weissman i Czerwona Twarz to był 93 czy 4 czy 5? Ja też widziałam to przedstawienie. Z tą premią otworzyliśmy lato. No to proszę. Weissman był pierwszy. Widziałam Weissmana. To jesteśmy od otwarcia, od pierwszego lata teatralnego. Specjalistów zaprosiliśmy. I Magda i ja, prawda? To rzeczywiście wspaniałe teatralne przeżycia i fajnie, że możemy po 25 latach to w końcu o tym mówić. Tak. No nie dałem sobie sprawy z tego. A Basia, pani Barbara Prezes też pojawiła się tutaj dosyć dawno temu, ale myślę, że... W 95 roku. Aha, czyli my dwie Basie razem, tak rzec, w tym samym czasie. Tak, pojawiłam się, żeby budować za sceną to lato teatralne. Ja byłam od tak zwanej ciemnej roboty, szukania sponsorów, przewożenia dekoracji. Zostało ci to do dzisiaj. Myślimy, że miałeś zawsze auto, nie? A nie miałam, wtedy nie miałam auta, to Agnieszka. Agnieszka dała, udostępniła Toyotę i pamiętam, jak podjechała pode mnie tą Toyotą, a numer rejestracyjny był 1706, to ja się spytam, Agusiu, czy ty mi darujesz tą... Nie, skąd wiedziałaś, że to są moje urodziny? I ona skojarzyła następnego roku, jak mieliśmy konferencję prasową, pamiętasz? W tym takim baraku, gdzie w środku były jeszcze liście na konferencję prasową. Oczywiście ja musiałam ten barak wymieść z tych liści, zaparzyć kawę, kupić ciastka, zaprosić wszystkich dziennikarzy. I wszyscy, jak już siedzieliśmy przygotowani do tej konferencji, nagle przychodzi listonosz do takiego baraku i pyta się wszystkich, czy tu znajdzie panią Barbarę Wiszniewską. Koperta, to było dokładnie 17 czerwca, koperta była zaadresowana Barbara Wiszniewska, Teatr Atelier, w baraku obok Grand Hotelu. Prawie jak poster estet. Więc wszyscy czekali, co w tej kopercie jest. Nie było nadawcy, ja tą kopertę publicznie otworzyłam, mówię, matko, kartka urodzinowa od Agnieszki. I wszyscy tą kartkę oglądali. No to bardzo napisaną własnoręcznie. No właśnie, proszę Państwa, bo mitycznym stał się ów pierwszy budynek, w którym mieściło się Sopockie Lato Teatralne, bo Teatr Atelier jeszcze w innych miejscach wcześniej. I każdy inaczej ten budynek przedstawia, każdy inaczej ten budynek pamięta. No bardzo, to szybciutko przebiegniemy teraz, że tak powiem, z mikrofonem. Jerzy, ty pamiętasz, że co to było? Ja nawet nie co to, bo wiedziałem, co to jest. Ale to co wiedziałem? Wiedziałem, że ze sceny można od razu zejść na piasek i między pochodniami dojść do morza, bo koniec, i to chyba podpowiedział Andrę, koniec naszego przedstawienia, nie żałuję, złożonego z naszych wspólnych piosenek, był taki, że aktorzy na końcu otwierali tutaj taką jeszcze starodawne wrota od tego baraku, który służył do wypożyczania kajaków, a wtedy już został zamieniony na Teatr Atelier i udało się zbudować z pochodni taką drogę ze sceny ku morzu i wszyscy aktorzy odchodzili i ginęli gdzieś tam w oddali w morzu i to było niesamowite wrażenie, bo z punktu widzenia widza rzeczywiście to było coś, że nagle ta zamknięta przestrzeń otworzyła się i gdzieś pokazywała taką drogę w kosmos. Było to niesłychanie wzruszające i symboliczne, no bo to było też pożegnanie z Agnieszką Osiecką, która już też tą swoją kosmiczną drogą odeszła. Tak jest, a ty, Piotrze, pamiętasz ten barak? No tak, tak. Uważam, że nazwa Barak Kultury używana przez jakieś miejsce chyba w stolicy jest plagiatem. To w tej poprzedniej stolicy, w Krakowie. Jest plagiatem stąd. Tak, to był rzeczywiście taki barak kultury i przypominam sobie zresztą, że te wrota były też otwarte w jakimś spektaklu wspólnym naszym, wspólnym, jubileum. Tak, w jubileuszu, tak, prawda? Z małą sceną. Tak, bo to na mnie z kolei zrobiło kolosalne wrażenie, kiedy ten spektakl oglądałem. No i też jeszcze w tym okresie takim barakowym bądź przejściowym już między tym surowym stylem romańskim, a późniejszym rokoko, które tutaj teraz funkcjonuje. Mówi architekt, proszę Państwa, zarazem. To pamiętam, że też miałem okazję tutaj poznać Agnieszkę Osiecką. Bardzo dobrze pamiętam, Jerzy, że ty wtedy pląsałeś na parkiecie tutaj. O Boże. To były piękne czasy. No. To były słynne twoje lata. No. W 97 roku. Tak, wszyscy pamiętają ostatni taniec Jerzego Zatarowskiego. Też bardzo zapadła w pamięć ta słynna ściana, na której fragment zresztą jest tutaj nadal wyeksponowany, gdzie podpisywali się wszyscy artyści, którzy tutaj rezydowali, i ten podpis Agnieszki Osieckiej dalej funkcjonuje. On jest taki centralny, i ponieważ ten foyer, klub został przebudowany kilka razy już i ratowaliśmy tą ściankę i w końcu uzyskaliśmy to miejsce, w którym ta ściana teraz stoi. To nie jest oryginalne miejsce. I rok temu jakiś miły nasz sponsor sponsorował taką obudowę w pleksi. Po prostu, bo ja ciągle żyłem w strachu, że jakieś czerwone wino w końcu musi tam lądować na tym podpisie, to już nie da się ratować. I odkąd jest to zapakowane w to pleksi, ma to już rangę pomnika. Tu są wycieczki. Naprawdę, robimy zdjęcia, przychodzą, zawsze byli na zewnątrz, taka pani, która ma wysoki jakiś znak i mówi, teraz opowiadam, tu jest Teatr Osiecki, i teraz przychodzą do środka i stoją przy tym pleksi, gdzie jest ten mur i opowiadałam tę historię z tym podpisem. Ja uważam, to jest wzruszające. To wspaniałe, dlatego ja mówię o tym stylu romańskim, to... bo tam jest element właśnie tego budynku, tak. Prawda? Jeden tego... z tych nielicznych. Tak. Jakie stropy jeszcze są z tego epoku? Ja poprosam do tego, że to jednak jest mit, ponieważ skąd kajaki... Nie, ale naprawdę, no przepraszam, Baśka, to było takie miejsce. Kajaki, że ja mówię, tak. W 1994 roku władze Sopocki decydowali się, chcą dla nas tu znaleźć lokum. I kiedyś był on wtedy, pani wiceprezydent, spacerowałam się po Sopocie. Ona pokazywała kilka ruinek. Najbardziej atrakcyjnym miejscem, to znaczy mój nos natychmiast to mówił, był to. To znaczy w tym momencie niewyobrażalnie do przeobrażenia teatru, ale ja czułem się, to jest to miejsce na samej plaży, obok Grand Hotelu. To na pewno, tak. A ty nie bądź obok był, mikrofonu, bardzo proszę. To był barak, po prostu betonowy barak. Nie no, barak to już jest... Jakby dobrze. Dzisiaj stał, był status kultowy by miał. On był pod ochroną dzisiaj tego, kto chroni. Tak. Ale wtedy i on był dzielony chyba w czterech częściach, Basia. Dwa części mi dostaliśmy. Jeden część obok to były te słynne kajaki. Kajaki pod opiekuńcem jakiejś dziwnej grupy ludzi, którzy was w pewnym sensie nas chronili, bo nas lubili, a ty się lubili. I jeszcze dalej, zaraz potem ktoś otworzył pierwszą knajpę, bo czuł... tam nie na rogu i już nie pamiętam, co się tam dalej wydarzyło. I ja muszę tu rzeczywiście honor oddać Marka Richterowi, który czyli razem z ojcem... Aktorowi, z którym uczyłeś się w Gdyni u Baduszkowej. Tak, i który był w tym pierwszym atelier i który wtedy powiedział do mnie, słuchaj, to da się adaptować. Ja z ojcem dorobiłem, ja w tym czasie robiłem próby do pierwszej premiery i oni rzeczywiście tu dali te podesty, jakieś krzesło załatwiliśmy i... uzyskaliśmy grant. To były wtedy te lata, w którym można byłoby uzyskać grant z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, ponieważ robiliśmy taki program polsko-niemiecki i mieliśmy jakiś dobry kontakt i dali tyle pieniędzy, że moglibyśmy kupić światło i dźwięk. Proszę to sobie wyobrażać. Ty jesteś dyrektorem teatru, ty dzisiaj potrzebujesz miliony. My wtedy mieliśmy 100 tysięcy złotych. Andrzej zwraca się do Piotra Kruszczyńskiego, tak. Państwo tego nie widzą przecież. Tak, tak. Piotr, wtedy mieliśmy 100 tysięcy złotych. Oczywiście te 100 tysięcy wtedy, w 1994 roku, chyba może dzisiaj są milion, nie wiem jak się to przeliczy, ale za to kupiliśmy mnóstwo reflektorów, całe aparatury dźwiękowe i krzesła. I teatr zaczął funkcjonować. No dobrze, no niech to będą kajaki. Ja ale zawsze byłam przekonana, to że to leżaki, nie kajaki. Żeby było dowcipniej, jeżeli mogę wtrącić, to ten barak wyglądał jak hurtownia. Bo mieliśmy taki mały napis, Teatr Atelier, a resztę to były wielkie reklamy firm, z których zdobyłam pieniądze. I te reklamy były tak duże, że prawie od dachu tego baraku do piachu. Także jak ludzie szukali teatru, to nikt tutaj nie wchodził, bo widzieli hurtownię. Marka piwowarska i tak dalej. No. Nie, teraz bardzo często stosuje się takie, że tak powiem, metody przysłaniania brzydkich, czy zasłaniania brzydkich ścian właśnie płachtami reklamującymi coś, czyli billboardami i tym podobnymi. Spoglądam na Piotra architekta, bo on wie, jak to się robi i po co. Ale to było cudne. Fuj, nie, ja się tym brzydzę, tylko wyłącznie w trakcie remontów to jest wskazane. Natomiast na takiej normalnej elewacji, no to przecież nie wypada. Reklama wielkoformatowa. W tej chwili, ale kiedyś. To było cudne, bo kto w końcu tu trafił, to już zostawał z nami do rana. Proszę i na stałe. Proszę Państwa, teraz tak. Zrobię straszny bałagan, ponieważ będziemy mieszać różne czasy. Będziemy troszkę wspominać, ale będziemy też mówić o czasie teraźniejszym i o najbliższym przyszłym. Ponieważ istnieje pewne zagrożenie, że Jerzy Satanowski będzie musiał nas opuścić, znaczy nie na zawsze, tylko po prostu odpocząć przed kolejnym dniem konkursowym, bo trwa drugi etap konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej. Więc, a padło słowo taniec. I taniec skojarzył mi się teraz z takim spektaklem, który będzie pokazywany w tej części Sopockiego Lata Teatralnego, 25. I spektaklem, o którym sporo wie Jerzy. Nie musisz za dużo na ten temat mówić, ale przedstaw go Państwu, gdyby nie wiedzieli, bo przecież to już jest jak po premierze Ho Ho, ponieważ mamy dwa podwójne zaproszenia na ten właśnie spektakl i taniec jest w tytule, taki quiz. Jerzy Satanowski? No chyba Bar Macabre. Tak, ale kojarzy się z dance, Barbarze, tak, wyraźnie. No więc właśnie. Znaczy powiedziałem tytuł dobrze. Poza tym najpierw idzie się do baru, a potem idzie się tańczyć. Tańczyć, więc wszystko... właśnie, oczywiście. To jest oczywiście pewna gra słowna, ale już. Chodzi o konotacja z Teatrem Śmierci jest tutaj całkowicie zasadna, tyle że taka troszeczkę przewrotna, bo spektakl dzieje się na cmentarzu, ale jest niezwykle wesoły, żeby nawet nie powiedzieć kabaretowy. I właściwie tutaj zrobiłem dwa takie przedstawienia, które stanowią awers i rewers. Zanim będziesz u brzegu, które od trenów Jana Kochanowskiego pokazują całą naszą literaturę funebralną, to do śpiewania, i który jest niesłychanie poważny. I właśnie Bar Macabre, który o tejże samej Kostusze opowiada w sposób zabawny, śmieszny, zdystansowany, gdzie udało mi się zebrać dużo tekstów klasyków gatunku, a więc Zębatego, Przebora, Wasowski, tutaj też są picie reprezentowani, wielu innych autorów, którzy potrafili mówić o śmierci w sposób zabawny, groteskowy, kabaretowy. I na ten właśnie spektakl, który zrobiliśmy w zeszłym sezonie i teraz go przypominamy, bardzo serdecznie chciałbym wszystkich zaprosić. Proszę Państwa, tak, Bar Macabre, nie Dans Macabre, aczkolwiek z Tańcem Śmierci i z Teatrem Śmierci rzeczywiście ma sporo wspólnego. Na 19 sierpnia na 20:30 proszę zadzwonić do Warszawy, czyli 330 kilometrów stąd. 22 333 33 33. Wojtek przekaże te oto zaproszenia. No i teraz już wędrujemy dalej, czyli André, ty miałeś dzisiaj być takim rodzajem DJ-a. Proszę bardzo, jestem przygotowany. Bardzo proszę. Więc masz przywilej wybrania muzyki na ten wieczór. Musimy się troszkę pospieszyć, bo chyba całego repertuaru nie zdążymy przedstawić. Możemy kluczyć, bo jeżeli się tak interesująco rozmawia, to mniej piosenek. Ja wybrałem to w kontekście naszego teatru i także dwa kompozycje Jurka, ale jednak chciałbym zaczynać o czymś innym, o czym mówiła Agnieszka Osiecka, jeżeli ktoś pamięta na samym początku, mówiła o takim poecie żydowskim Mordechaj Gibirtik, że właściwie tak zaczęło się też nasza współpraca, że tłumaczyła jego wiersze. I tłumaczyła jego wiersze na język polski na potrzeby takiego recitalu, który razem stworzyliśmy, piosenki Mordechaja Gibirtika, do muzyki i jego, i do muzyki, nowej muzyki Ewy Korneckiej. Ewa Kornecka do połowy piosenek wtedy pisała muzykę nową, to była też taka nowość. I wtedy nie wiedząc, zupełnie nie wiedząc, wtedy właściwie urodziło się to, co dzisiaj Państwo nie widzą to, ale gości i my to widzimy, finalizowało się w tym albumie Jiddischland 120 nowych pieśni żydowskich do muzyki polskich kompozytorów. Jeden projekt należy do Jurka. I Agnieszka Osiecka wtedy nazywała Mordechaj Gibirtik swoim dusznym bratem. Pisała duże artykuły na jego temat. Jechała z nami, to było niesamowite. Sama się wpakowała do tego auta. Wyjechała z nami na koncerty po całej Polsce i mówiła, jak ja opowiadam, also ona argumentowała tak, ja mówię, Agnieszka, nie musisz jechać, ale ona mówiła, jak ja przepowiadam ludziom przed tym o Gebirtigu, ja wam sprzedam potem płytę. I rzeczywiście ona świetnie handlowała i była dodatkowy zarobek na tych płytach. I jej to robiło niesamowitą frajdę. Oczywiście ta większa frajda było opowiadanie o Gebirtigu. To była dla niej taka potrzeba, taka bardzo mocna potrzeba. Tłumaczyła te piosenki pięknie. Jedna z piosenek jest Pożegnanie z Krakowem. Ale ja wybrałam dzisiaj inną piosenkę, którą Państwo wszyscy znacie, to jest Grajmy Panu na harfie, ponieważ tu Agnieszka kiedyś przyszła i mówiła, że ona strasznie chciała, żebym ja tu śpiewał Widzisz. I zamówiła tłumaczenie Widzisz i rzeczywiście Edward Kistler potrafił do muzyki Koniecznego, Zygmunta Koniecznego pisać tekst w języku jidysz. Ja tą piosenkę do dzisiaj mam w repertuarze i jeżeli występujemy za granicą, naprawdę, oczywiście my mówimy, kto jest autorem, ale dla ludzi to nie gra rolę. Dla ludzi to jest taki rodzaj żydowski evergreen. I to bym proponował na początku, żeby Państwo posłuchali tą wersję w języku jidysz. Muzyka. dank dir, mein Gott, fahr der Welt. Dank dir, mein Gott, fahr wie der Chaos kommt. Dank dir, blühen Blumen und Feld. Kommt auf am Mensch zum Leben jedes Mal. Soll die Harfe Gott läuben, soll die Zither ihm spielen seine Nissim, Anissim, laut mit Lieder und Tänzen. Soll die Harfe Gott läuben, soll die Zither ihm spielen seine Nissim, Anissim, laut mit Lieder und Tänzen, laut mit spielen in Himmeln, laut mit läuben. Sein Licht häufen, von ihm kommt man nie. Schau mein, soll die Harfe Gott läuben, soll die Zither im Spielen seinen Nissim, Anissim, läut mit Lieder und Tänzen. Ei, sie ist von Freitag Tren. Ei, ei, ei, dann fahr den Mai. Ei, ei, ei, sie ist von Freitag Tren. Ei, ei, ei, dann fahr den Mai. Ei, ei. Läuben soll die Zither im Spielen seine Nissim, Anissim läuft mit Lieder und Tänzen. Du, was marschierst, arme Heisler von Schnecken, die stolze Werk von zwei Amerikas, du, was geheime Wegen von Feigen und unser Jammergeschrei und Siefzen. Dank dir war die geschenkte Zeit. Dank dir, was du schiedst uns von der Wald. So. Harfe, Gott läuben soll die Zither im Spielen seine Nissim, Anissim läut mit Lieder und tänzt im Lamm ihr Spielen, im Himmlen Lamm ihr Läuben, in Ton wie sein Licht häufen, von ihm kommt man nie ha, schon mal. Tak. Agnieszka Osiecka wspominała pracę nad Gebirtigiem i premiera była z moich notatek wynika, a notatki są na podstawie albumu jubileuszowego, tylko to było na dziesięciolecie Atelier. Premiera była 8 lipca 95 roku, okej? Okay? Yeah, to jest okej. A, widzisz. No dobrze. Proszę Państwa, bardzo przepraszamy, ale tutaj właśnie temperatura rośnie. Upalna sierpniowa noc na tarasie Teatru Atelier. Świętujemy 25-lecie Sopockiego Lata Teatralnego. No i pierwsza ważna tego lata, Trójka pod Księżycem, pierwsza w historii Sopockiego Lata Teatralnego, Trójka pod Księżycem, co wydaje się dosyć dziwne, bo zrealizowaliśmy stąd mnóstwo audycji. Klub Trójki był i magazyn bardzo kulturalny, jeden, drugi, trzeci, a w nocy nie spotkaliśmy się do tej pory jeszcze nigdy i zaryzykowałam. No, wszyscy są strasznie jacyś zmęczeni i najchętniej... Nikt tu nie jest zmęczony. No dobrze, no dobrze. Trójka oczywiście patronuje i Sopockiemu Latu Teatralnemu i właśnie konkursowi. Proszę Państwa, no i teraz, tak jak wspominałam, będziemy przeplatać czas przeszły z teraźniejszym i przyszłym. Jerzy już wspomniał, że idea konkursu pojawiła się wcześniej, jeszcze przed Sopotem, czyli w Warszawie. Pani Szymonik wymyśliła ten konkurs. Nie pamiętam, jak się ten Dom Kultury na Pradze nazywał. Praga Południe. Prosimy do mikrofonu. Na Warszawskiej Pradze Południe. Aktorów nie uczą pracy z mikrofonem. A aktorzy jak w nocy pracują, to tak trochę obok nich. Trochę inaczej. Dobrze, przepraszam, Jerzy Sadanowski. I pani Szymonik, Magdę umarł mnie i chyba... no nie pamiętam, parę osób zaprosiła do żywiłość, ale dlatego wspominam Magdę Umer i siebie, ponieważ od razu zaczęliśmy, oglądając tę pierwszą i oceniając edycję i drugą, od razu świtało nam w głowie, że musimy tę formułę tego konkursu rozszerzyć właśnie o Teatr Atelier. Jeszcze nie mieliśmy takich mocarstwowych marzeń, że wszędzie będziemy z tym jeździć, ale było dla nas jasne, że Agnieszka i Teatr Atelier to jest jednak taka, to jest strasznie silny związek i że te piosenki tutaj brzmiałyby fantastycznie. I już trzecią edycję tego konkursu udało się zrobić między Warszawą i Sopotem i ta tradycja nam została do dzisiaj i nawet, bo teraz mamy taki następny przełomowy rok, mianowicie od tego roku organizatorem tego festiwalu piosenek Agnieszki Osieckiej będzie już nie Fundacja Okularnicy, tylko Teatr Nowy w Poznaniu. Nastąpiło takie bardzo pokojowe przejęcie namaszczone przez Agatę Pasent i dlatego też już nie w charakterze oglądacza damskich piersi, ale w charakterze dyrektora mamy tutaj naszego przyjaciela. To też dla mnie jest dosyć wzruszające, dlatego że ja równie wierny jak Teatrowi Atelier byłem zależycie wierny Teatrowi Nowemu w Poznaniu. Zaczynaliśmy tam z Izabelą Cywińską. Już wtedy też jako młody asystent kręcił się po teatrze, jeszcze chyba przed szkołą teatralną, przed reżyserią. Piotruś i w związku z tym to się tak ładnie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, zamknęło. I mam nadzieję teraz, że nie zamknęło się, zamknęło i otworzyło jednocześnie, no ponieważ ta nasza przygoda będzie trwała nadal. Dla publiczności w Sopocie to jest oczywiście bardzo mało ważne, jak ona organizacyjnie będzie funkcjonowała. No tyle, że w tej chwili jest cały czas z nami Piotr, Agnieszka, Agata Pasent przyjeżdżała tutaj znacznie rzadziej i na pewno nie była przez cały festiwal, miała masę innych zajęć, ale on i tak już jeszcze nie wiedział, że będzie dyrektorem tego festiwalu. To i większość czasu, swojego czasu w Sopocie spędzał z nami, przyglądając się temu konkursowi, także jest bardzo mocno wciągnięty w materię tego konkursu. I zapraszamy również Państwa do Poznania na tegoroczny finał, który będzie taki bogaty, bo aż 3 dni będziemy świętować zakończenie tego festiwalu, a na razie codziennie możemy oglądać nową grupę finalistów, tak jak co roku w Teatrze Atelier. I znów uprzedziłeś fakty. Jerzy, bardzo dziękuję, bo chciałam też troszkę o historii, bo w zeszłym roku konkurs obchodził 20-lecie, więc proszę, no, jak powiedziałam, każdego roku jakiś jubileusz i wtedy spotkaliśmy się z Jerzym właśnie w Warszawie, w studiu, właśnie w Trójce pod Księżycem. I to też było lato, tylko że zimne lato, ubiegłe lato 2017. No i wspominaliśmy różnych laureatów, którzy poniekąd wystartowali tutaj w świat właśnie jako... zaczynali tutaj śpiewając w konkursie, a później okazało się, że w różnych teatrach znaleźli się, no i stali się słynni. No i wymienialiśmy między innymi Magdę Kumorek, zresztą niedawno ją oglądaliśmy, mieliśmy szansę obejrzeć w Gdańsku na festiwalu szekspirowskim, bo grała Lady Macbeth w spektaklu Agaty Dudy Gracz z Teatru Muzycznego Kapitol, ale wspominaliśmy również Magdę Smalarę, która także w tym konkursie brała udział i co nawet wygrała. No, wzięła koronę, że tak powiem, dostała nagrodę publiczności, nagrodę jury. Jeżeli tam była już wtedy nagroda dziennikarzy, to też ją pewnie dostała. Dostałam wszystko. Wszystkie nagrody. Bo wróciłaś do Sopotu przecież, tak? Ale też ja wróciłam do Sopotu, ale ja przyjechałam rok wcześniej, bo Magda Kumorek i Aneta Todorczuk-Perchuć, moje dwie, jeszcze wtedy Aneta Todorczuk, tylko Todorczuk, to były moje koleżanki z roku i ja przyjechałam tu do nich w odwiedziny, bo mi do głowy nie przyszło, żeby w konkursach startować. I ponieważ mi się to szalenie spodobało, zresztą to jest bardzo częsta praktyka teraz, jak ją obserwuję, że przyjeżdża ktoś, zobaczy jak to wygląda i natychmiast chce wziąć udział w tym konkursie, ponieważ jest to najuczciwszy i najfajniejszy konkurs wokalny w Polsce. Ja nie mówię tak dlatego, że go wygrałam wtedy. Ja też chciałam powiedzieć, że ja na przykład, ja trafiłam w ogóle na jakąś taką ubogą edycję. A który to był rok? 2001, wydaje mi się. I to była chyba trzecia lub czwarta edycja konkursu. I pamiętam, że tak jak później było jeszcze jury w Warszawie i w Warszawie były wielkie finały i rozdawanie nagród, tak wszystko wtedy, kiedy ja startowałam w tym konkursie, odbyło się tutaj w Sopocie. I ja pamiętam, że za to Grand Prix, Nagrodę Dziennikarzy i Nagrodę Publiczności ja dostałam wszystkiego razem, przepraszam, że tak merkantylnie teraz będzie o pieniądzach, ale ja dostałam wtedy 1500 zł minus podatek, z czego połowę natychmiast przewaliłam w barze, w baraku, na wściekłe psy dla wszystkich. I byłam absolutnie przeszczęśliwa. I oczywiście teraz, prowadząc 10. moją już własną edycję konkursu, jestem do przodu finansowo bardzo. Ale wtedy pamiętam, że jak następnego roku kolejna moja koleżanka z roku, Monika Dryl, też obecnie szeroko znana powszechnie, bodajże miała 4000 za pierwsze miejsce. To już jakby zmieniły się stawki. Oczywiście to jest historia anegdotyczna, natomiast przez ten konkurs przewinęło się strasznie dużo znanych ludzi. Asia Liszowska, to już jest takie nieoczywiste nazwiska, Kasia Zielińska, Margita Ślizowska, Kaśka Dąbrowska, no, Ilona Ostrowska, to naprawdę po prostu głównie aktorki oczywiście i głównie... Dziewczyny, proszę. Nie, no, też, Iwona Lorenz, tak. Tak, trzeba szybko dodać, że właściwie większość uczestników tego konkursu żyje z muzyki. Część w teatrze, a część na estradzie, są związani ze śpiewaniem zawodowo. I dużo czasu by nam zajęło, żeby... Znaczy odwrotnie, prawie się nie da znaleźć z dziesiątki finałowej ludzi, którzy potem jakby nie kontynuowali. Może były dwa wypadki, że ktoś błysnął tak jak meteor na chwilę i potem zniknął. Natomiast wszyscy pozostali albo pokończyli potem jakieś szkoły muzyczne, albo szkoły teatralne. Niektórzy już byli w szkole teatralnej. I gdzie się człowiek nie pojawi, gdy cokolwiek nie zobaczy w telewizji. Pamiętam taki finał Voice of Poland, czy półfinał, wtedy, kiedy wygrała Natalia Sikora. Taka druga była Dorota Osińska, to jeszcze w tym półfinale było 7 innych osób, które były tutaj w konkursie. Także właściwie prowadziliśmy wtedy miażdżącą przewagą, jeśli chodzi o śpiewanie. Myśmy to jeszcze prowadzili taką drugą rzecz, która nie była konkursem, się nazywało Z młodej piersi się wyrwało, na przykład Margaret też była tutaj, tuśmy ją pierwszy raz pokazywali publiczności. Miała wtedy chyba ze 14 czy 15 lat. Także pod tym względem Teatr Atelier ma masę zasług na kultywowania sztuki mądrego śpiewania, a czasami nawet innego śpiewania, bo też różnorodność stylistyczna późniejszych występów wielu ludzi, którzy tu jest ogromna. No bardzo dziękujemy. Ja dostałam właśnie wiadomość z Warszawy, że zaproszenia idą jak świeże bułeczki, ale jeszcze można telefonować do Wojtka 22 333 33 33. Obawiam się, że zapomnimy albo nie zdążymy. To może od razu zaprośmy Państwa na jeszcze inne zdarzenie tego lata. Będzie to mianowicie koncert bardzo pięknej kobiety, mocno związanej z Sopotem, aczkolwiek mieszkającej w Poznaniu chyba i w Wielitkowie. Taki bym powiedział. O kim na ktoś mówię? Inny mógł tu być niż już wieczna przyjaciółka nasza, wybitna polska artystka, Hanna Banaszak. No, my jesteśmy dumni z tego, że Hanna Banaszak wybrała nasze skromne ściany jako swój domicil letni. Że po prostu latem Hanna Banaszak ma seria tu koncerty na tej sceny tu za ścianą i ona się na to cieszy, publiczność tłumami odwiedza jej koncerty. Co roku te koncerty są inne, dołączy nowe utwory i po prostu to jest już taki stały punkt. No, tak samo jak do nas wróci potem później jeszcze na zakończenie Magda Umer. To są, jeżeli mówimy o tym, że dla nas przecież teatr piosenek, który uprawia Jurek, to jest ten teatr, który w sercu nosi tą poezję, prawda? Tą poezję. I jeżeli chcemy, żeby to miejsce zostało taką wyspę poezji, poezji śpiewaną, to wtedy takie artyści, którzy są największymi w tym kraju i w tym języku polskim, jak Magda Umer i Hanna Banaszak, muszą tu występować. Mimo, że mamy tylko te 2 miesiące, ale w tych 2 miesiącach oprócz nowych rzeczy i tak dalej, musimy też znaleźć czas na te występy. I nas to ogromnie cieszy. Bardzo dziękujemy za zaproszenia na 21 sierpnia, przekrzyczek, tłumek, który tam w barze rozrabia. Na 21 sierpnia na 19.30, 22, 333, 33, 33. Ale żeby jednak Jerzemu dać szansę odpocząć przed kolejnym strasznym, trudnym, upalnym dniem w Sopocie, zapytam go od razu o to, co jeszcze zarekomendowałby z tej części Sopockiego Lata Teatralnego, która właśnie się zaczyna. No, rzeczywiście zostały jeszcze 2 rzeczy, które będę pokazywał, z tym jedna, która od kilku sezonów już tutaj gości, to są piosenki Piotra Bukartyka, tytuł Kaszana zdalnie sterowana. To jest też nasza sopocka premiera, tyle że zrobiona 3 lata temu. I co roku staram się ją przypomnieć, bo ja strasznie lubię to przedstawienie i też wydaje mi się, że publiczność je bardzo lubi. I to jest również spektakl refleksyjny, ale też niesłychanie śmieszny. Natomiast drugą rzecz, którą chciałem zarekomendować, to jest rzecz śmiertelnie poważna. To jest pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego, przerobiony na oratorium. Libretto napisała Krystyna Janda i ona jest główną artystką tego przedsięwzięcia. Oprócz niej wystąpi chór i 5-osobowy zespół muzyczny. Rzecz powstała na 70-lecie powstania i robiliśmy ją w Muzeum Powstania Warszawskiego i to jest, tamśmy zagrali tylko 2 razy i to jest, udało nam się zebrać i jeszcześmy tego nie zrobili, ale już wszystko wskazuje na to, że mimo takiej szybkiej logistyki, bo musimy tutaj z rzeczą, która tylko była kilka lat temu grana, przyjechać na 1 dzień, zainstalować się i zagrać potem 3 spektakle, ale strasznie się cieszę z tego też, że Krystyna entuzjastycznie zgodziła się tutaj przyjechać i robić to z nami. No, bez niej tego spektaklu by oczywiście w ogóle nie było. I zapraszam, mimo że historia tego powstania jest tragiczna, wydaje mi się, że to przedstawienie ma też jakąś taką siłę, która wzmacnia, a nie niszczy. Bardzo dziękuję Ci, Jerzy. Życzymy Ci krótkiego, ale intensywnego wypoczynku. Jerzy Satanowski, przypomnijmy, szef konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej. No i zarazem odpowiadający za dużą część programu, tę sierpniową część Sopockiego Lata Teatralnego. No i już zwracam się do André z prośbą o to, żeby zapowiedział kolejną piosenkę, a po piosence będziemy rozmawiali o konkursie na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej w czasie teraźniejszym, czyli o tym, co wydarzyło się, dzieje się właśnie na naszych oczach. I tutaj Magda, prosimy, by sobie przypomniała, co robi każdego wieczoru, oraz o najbliższej przyszłości. I prosimy, by pan dyrektor Piotr Kruszczyński przypomniał sobie, jakie zadania go czekają jesienią. To bardzo proszę, André. Szybko zmieniłem plan, ponieważ Jurek tak pięknie mówi, musimy teraz posłuchać jeden utwór Jurka Zatonowskiego i to jest bardzo ciekawe piosenka, ponieważ Jurek powiedział o tym programie Nie żałuję, który powstał po śmierci Agnieszki Osieckiej u nas. I wtedy Agnieszka Osiecka już nie posłuchała, już nie słyszała utwory, który posywała do Jurka przed śmiercią, ale który dopiero po jej śmierci Jurek